Tata nyasaye omwana nomoika omocheno. Twachira asore asemorogobeye iga nemambia. Tokwira ning'ambi ya mona asambe watokorere muna abana bawo. Biamono asenji watulindire wiki engima. Naende watoletira ange asenge nchoko ome anamo naye. Na kubwa mono nyasaye ito tonya akoba toko ligereria. Na koibwa nkioga netitumanya zitukoli alera wete asobu amate wienka. Pono ekeratura ilali baga soko soma igoro ya okoba nobu amate. Wobu kresto asichinka cheito. Nyasaye tuakora angeri ototanga na asichinche la chionsi. Ikietu avuli ya suri etalia Yesu Kristo mavoria. Amina. Wono avanchwa ayatula aveto kuligereria asiritukoli alero. Nige tobi kiego kuwa niranga Christian Fellowship. Dani ogo sanga kwa wa Kristo. Amangana ya iga. Niga agotoka asichinka cheito. Na mono ekera agotoka asichinka cheito. Intwe muna watu arangeri bukuru chinsemo awa asenge nchiyo kwegena. Na abatu anchera nire kumuariga ni Yeso ito asobo kimabwa ito. Na abatu arangeri wetwe wereide oko rangeri oko iga. Wono nga kitoka ni ito nyareko batoko menya ekeroto ramo muna abana abamo. Ekeroto batoko semeri okomo. Ukwege no komo. Eba atisei hemo. Nga kitoka neirie. Tanya aleko batoko sanga. Nga kitoka neirie. Tanya aleko batoko vamo. Nga kitoka neirie. Tanya aleko batoko elania. Ekeroto ramo. Buna abana abamo. Wogo semeri o komo. Ukwege no komo. Wabu ate. Oro gendo romo. Woko genda sinka. Yeito ya kare na kare. Wona ena ato abeto kolie liminto. Ekero to abeto kolie lie ense meye iga. Nka yeti na vera ato igera lie. Na vera ato sikiange. Kegi magochi asomo nene. Ekero to konyara kwa to kolie lie. Igo lende ekero to abeto kukwanera. Igoro ya okoba. Ose eke gosongo nda atebe nga. Amine geso. Ege swahedi ora atebe. Ni kuwa ni ushirika wa Wakristo. Kuwa na ushirika. Kuwa na ushirika kama Wakristo. Ama Biblia inasema nini kuhusu ushirika ambao tunao kaa pamoja nao. Nikiende nga usomo songo ara atebe nga inki what does the Bible say about Christian fellowship? Inki osebu kwego kwanere igoro yoko umera muna wa Kristo. Kwa togo cha amo. Inki ebu kwego kwana. Ayana ato abeto koligiri ya stinga kiechiga. Awa anawa minto. Pona. Eke vungo kera ato tangane. Eke vungo kera ato tangane. Asama ngana ya iga. Nege tabu kia. Nege tabu kia. Yohane. Lirube li tangani liya Yohana. Lirube li tangani liya Yohana. Eyemo. Ekebungo kia bitato. Na ende oge ende ekebungo kia bitano na bibiri. Inki amaliko ako nyara kubago kwana igoro ya Christian relation. Amene fellowship. Oko ume anakuwa wa Kristo. Nga kito gani eto nyare kubago togo kwanera. Na nyuma totala achaga avwe. Minga nitolige lorien seme inga kiende tokia agache oso kwa choko garenga. Ari asechinka cheito, ntobwate abamate, ntobwate abasani baito, ntobwate abairi, ntobwate abana baminto, ntobwate abamama, ntobwate abatata, iga ari asechinka cheito. Bono, ekero, nabera nyareka na asenchele yeneria, abanta abaigatole nabarabu asechinka chiga, eite, tobwate ukwege na okomo, wese, nogo semeri okomo. Na hendo nabera nyareka ne, onyorenga, Nigo nga kiende ntobu watio kwege na koro okomo. Ntobu watio semeri koro okomo. Na mbubu wansimba mo semeri Yesu Kristo ungochale. Lakina pega nyale kana asenge nchio kwege na okoiga. Enge nchio pege nete na yenge nchubwe genete na rekobe tafauti. Lakini bono, intwe abatubwato kwege no komo, ogo semerio komo, asi chinka chirito menyete. Aba amate walitu watu ya nete na baravo. Nga kitoka neirie, tonyare kwa batoko shirikiana. Nga kitoka neirie, tonyare kwa batoko ererania. Ayana aroto abeto kuriye lia, aba anchoa aseri tukuriye alero. Na hende na vera abeto alibaribeka tuwate ya nete na barabuwa, balitoko umea na senyo mba mwanyasai. Nga kitoka neirie, tonyare kwa batoko ererania. Nga kitoka neirie, tonyare kwa batoko lorekana. Nga kitoka neirie, tonyare kwa batoko kwana nia. Intwe abatoko umea na ase egora ya nyasaye ase ngenchi oku musasima na mono oku musasima ase kere no moika tobu ate batise yemo oku ba umoika yomo no kwege na okomo nga kitu wane itu nyako batoko eriran igo nga mkagire tinga bono na zitu asele kotele kalende eri inde tori gire tori nga oku wanikuwa nyasaye koro kiyoku bono omo nga jilesi tasomele getabu gire koro kwa Yiru veritani ya Yohana, eyemo, isato, neke mungu kia ekia vitano na viveri. Nga kievo kuwana. Lelo ni yeo tewa nga elitu alo lile na koigwa. Lina mo igo toko wala lili inwe. Linde na inwe mwenyare kuwatana na intwe. Linde na inwe mwenyare kuwatana na intwe. Oko wata na waito ni wakore ama na tato na tata na umana oye Yesu Kristo. Yata na kabe yata wanga kore ndo nye toko genda asomu waso. Una erare asomu waso. Zolio tuwa wata nile intuwa se intwe. Na manyinga Yesu umana oye na moigo. Agoto sivya ibebya ito vionsi. Amina. Uno. Aba anchwe karon kora aligeria marika gose karon akonya konya aligeria amangana nara igana ikirete gose amangana nara na nyorete oyo okwana amangana lega yoana oyo yoana omwana funsi omorokiwa o Yesu Kristo nere okonyara kobo okorika amangana ya aso kunya eresa kigimo na goteba igoro ya Yesu Kristo. Na hende mumu nyetenga, Yohana ekala bako lika mangana ya iga, nobu angobolia ekelo Yesu Kristo abambirwe, achiri igoro. Nobu angobolia ekelo mangana sarele teme ya Judea, nga Yesu Kristo obambirwe, na hende wakoli lekiobo kilo uchiri igoro. Na chinga kie aba Yahudi, Barura machiko, nga montonde wensi ora nyare kubo ukwa na yoro yoko kubo kiwakwa Yesu Kristo na hende, oyukara nyorekane, nigara nyare kubo kubo kore watuwe nene. Eye mo, nigara kubo kwechera hende, na anga kienda nyare kubo kushiru buki mabuwae. Wono, yoane kilago ikaga, kilago lika mangana ya, nigara pete kwene keria, wale kabala na babo petiro, Niko patete kwene kirie kisa kukia mwanya bantu nga ki ekene nonye mogo kana. Nonye mogo kana nga Yesu Kristo tara avoka. Intu tigato batedi nga intu miyotu warenga mwana Yesu Kristo. Tari yoka wakweka ama isa itaka morora. Tari ama iso kamorochi. Nga nonye na magoka itaka mubuata. Nga nonye na magoka ito akamubuata. Na senge nteyo, tuwa moroche, toka moiwa, toka mbuata, hono, nero yutoko batevya. Na senge nteyo, obuama tobu, obu, tuwa buata monere. Na wuna yutoko baranirenga, kamora nche mbuata na mona intwe. Na kero mbuata na mbuata na mona intwe, hono lirario, mwenye arekawa mogo tuwa obuama temuna bolia, Tata nyasaye abuate no mwana wa Yesu Kristo. Na intu muna abatunya ni ba Yesu Kristo. Na diga na ito tu arubu ama tobuwe kuoko buatana. Muna ba abuate ini wala buwa banyane. Na inda eke mungu kia katana na kakele roma agote wanga. Kone ino onye togo tara asobo rabu. Muna eraro morabu. Amine muna eraro morabu. Bono lirario, ntobuwa toko buwata na intuwa sentwe, na weta nigo, tuwaboli uwewe, se tuwasini, tuwasiri uwe, na manyinga yo mwana Yesu, ya manyinga Yesu Kristo, ana manyinga inti ya kora, niga agoto siria, evi bebi eto, yonsi pi. Okonogo tangasa, Yohana agotangasa, agoteri ya wantu, babu wata inamo na Petro, na bali wacheta so kwena, na kubateri ya igoro ya Yesu Kristo. Ono gana, onte ketole engele liga. Ne, asichi ingache ito. Eke roto okora ikira mangana muna ya bono, akora atonyora. Ngakie nde, nabigo ikira ase okonyoranga, ngakie nde, tuwa ike ili muna intubona watuwa rangeri iwa so kwege na okomo. Ntuga ne iliko tuwa redi ogie ilimo, nungo sege eto okomo asoko gende isiko, na goteli ya wanto, ilo yoko buatana, ilo yoko umelana, ilo yoko elelania. Asogo sege eto na kwe nchiri. Oyonja wano wakwana, na Petro umo support. Na onye Petro huko msupporti, Andrew nena kwa ikamu msupporti, lenye njini kwa ikamu veke chingu, hivyo vare kwa sirana, ase nchi wabu gato kweyena okomo, oko semeri okomo, na bo igo wabu gate, evi renge, evi ya renge evimo. Tari ya kiyoka, Yesu naende, kwa etela ase Paulo, Paulo nabu gata mwana nera kwa tuerese, igolo yoko utuara, obu ama tobomo, ose koba, aba Kristo, wako nyala kwa wako ele lania. Wono, niki wono mburo lelogo tuegele ya manganaya. Na senge njonga kini, oko ele ya nikoluko wa Kristo kwa abolile. Nikoi ya sechinka, tikoi ya sechikanisa chinyinge. Oko ele ya nikolituwa lego tuwala li, jianda nga pamura. Kaa kirelo, nezi tukolie sabato ya ika. Nga kinya rebe wono tutaumbelana. Nkira kiali nyarebe, rami ondete yo vwate li yanda liyoko mwole la niyo yo mwavo. Muna li yanda li avole, na kia kwa na onye nase ching, kachie itobu wa matobu mbo hiyo. Eka tobu wa matobu ya, fellowship yerengi ya, oiga tiyo mwaka, omongina, na avana, eka roku wala ni proroku ya, kaki na onye ne kanisa ya nyasaye, kwa ikero rekane, e kanisa yomo goko, e kanisa rani yoko misi nga, omura, eronja ranisi, hindi kakichi umewo jagoika, kona inche, toke ya ndoto chikwari gani e sabato, na e sabato goika, ote venga, eski, rani embele mamono kwa eni, eroni gongo chikumbea na vana va minto, tunya yako batoko tera, toso mire senyamo, toso mamari ikamo, Tunyare kana, nonyino kuragira, tuagira amo. Ogo tuwara, ijianda, lani yoko misi, oko misi omosani, oko tebanga ove, ninche inkeromo na yunez, na kitoche tuumela, ne, ase kilasi yeitu, obu wate tati nisi, obu wate that feeling, obu wate oko gani okwe. Ono lende, mwenye lende kwera, Christian Fellowship. Obu amate, osongo sanga, kwa wa Kristo. Na vonda asinyo kikusiko kebeka buya. Kwa wano kenda kwa nga Christian Fellowship. Nego igo. Nogo sanga kwa wa Kristo. Wano Paul erenki yako likereke tabu kia wa Ereso. Isano. Eke vungo kia vivere. Aba Ereso isano. Eke vungo kia vivere. Na indo kende kiko muna kianda. Neme ronge tatu. Mwongi na Yunes. Lekala kieta watelanga mwongi endele la sogu anjani. Una Yesu, una Kristo atuangete intwe. Naenda akiru ero mwanyina asenye nchu ya ito. Akawesa da akanaiki mwanso. Vile oko chioko kuya asenye sae. Kala atika wano. Utala enda 19. Iwa muna ako kuwa na kurugu. Ababako kuwa wa Kristo. Nki lakini ngo kuwa ni lama nganaya. Eto kwa na mangana ya kiara chika nise chiko cha akasi chinka chieta abana wa mintu. Aba tokuro kwa wa Kristo. Tuwa rangeri iwe na tata. Wetila si Yesu Kristo. Babu wate oko semeri okomo. tobwate okwege na okomo on abatuara angeri iwe nga kipaura agoteba nga tonyare ko batugutara asobu anchani muna Yesu Kristo atuanjeteri itangani mpaka agaikere kerenga kwerwa asenge ncho yobo gimabwe dani akerwa kabeke nwanso erinda nyare ko bogotoboria intu abakonya twasirire bona ne twaboriwe twatoriwe na Yesu yo asenge njovu anteni vwa mbetele tia gatoro na mazera obu anteni vwa mbetele ya gatoro na mazera paka alaikere kerenga akurubo kimabuwa epa komo sarawa agatue kwa mo agate akabetuwa litimo akabeke uwe ngata agakwe viranya agatue uwe menyeri akaramua akakole uwe vionsi pi akabuli omo sarawa omo lito asenge ncho yao amona nche Pono lende inki agora teve na totare asobu anchani totare asobu anchani we walk in love totara asobu anchani kali olioka ikomna kiane ya magotebanga ki mote verani aseki sabuli na matera nechinge la kiomoika motere na kubugia amaliogi asomonene ase omonene ase chingoro chaino daradini ya manyagoteba ngai chiagera nigo tore ebimo byomobira oye na maugaye ebimo byomobira oye na maugaye bono igaiga ninto walimu anje tegotere ekwaya mwaga terirenka lakini kila mwe yeta amerike mirime kababuchera divagali kababora mga akire kwa yo kwa hivi natima yose na ele sababu ula jekote yon manena I don't know ko na yo maite kiwa la jeko lulivore kero kuburunga yende na kwa yata pake kewa yogotera kaikuwa hivete ayu asili kuchyo iki ayero mwenyena na oche wukuburu numa yate na kiwa la mwida niti kono akaro kori yere liga iga ase kebunge kege ikomina kianda niga agoteba ng'aki mobe mogokwana gose mogokwanera na inwe ase inwe asa matera nechingero na matera yeke moika mogotera asokorosia mariogi amaya akorokorwa ase chinkoro mokomobaka omonene pono barimu aterete ekero mokogende ekwaya practice noyena barimu ababoro aro bakobaegerie matera ntaeto muno mwalimu ulina Jeremiah ekero kwegeria abante kwaya onyore yo magotera ntobwata se kwaya ntobwata mario giane na rotomanyete mono nechinde njire chibwata paka mario gia tano ono tetu akwanira mario gia yane ntobwata sprana tobatwara tena tobatwara arita tobatwara des onyore nga amario gia ya ane ekero kwegeri kwaya otikotema kobegeri onyore nga mbali kobwata mariogi ataikoba amonize yande igochamo erinda chigosoka asokie ogotegerera okuya nokwiweka nokuya ayemu n'omwalimu nakiora akore nino okonyora ogochandika ebirengere byawe ekiara abande mbarogote binga tera na round mouth n'omuntu ogotera n'omunuo ore round na abande omarenga ono omuntu karenga eriogi ndi gosoka muna kwaganetie mwalimu naro leko nyigeria ekera gote bianga ekera tuwa ote tuwa ote akera gote wegeri ngaki kwaro sire ningu bendito Tiga Yesu achenkoro. Oya lomana. Para sirene guru bendita. Tiga Yesu. Aye gueta mario ya yo. Nare harmonize. Oya amo. Diga agotera higo le tomo nu. Oya amo diga agotera. Omo nu ole round. Eri ogrigo soka. Eri igia. Kwa. kwa rasire ne guru bendito. Kani ore digo sokaria. Ono ekero muigwana ine ekero muigwana ine muna kwaya members. Niga ba prospera ne gotera ari to yira ne litena ya so bia desi ya so abantu ono denga surely that is a very good choir. Na kieko ya tuanje te Christus ambassadors. Tuanje te chikwaye chichinde chia Tanzania. Chikwaye chia Angasa. Chikwaye chinde chichetu chia vana wa minto wa hotela lero. Hani uko unga chia vanya maje giri. Kema hotela mario yale uniform. Mario yako ako soana. Obuna bubwa. Asenge jia. Obu ama temboro. Obu ama temo ise kubuneka iga. Kero yoma hotela lio giri aye. Nekera atere ni ogiri aye, pono the harmony, obi ya wawo tera kori nkoa koro lekana. Na eke rotura habana, habamo bonya saye, bada angeli iguwa soko sembe, no kwege no komo. Na kiyari kunyari, kane eke rotura habe togo tara sobu anchani, togo kwa na se kerenge liye kemo. Tuatera matera yamo, akunyara koba, akumuimo kere Yesu Kristo iguru. Natali igorioka nga esenge nje tole emebere emebere yeto era tofauti lakini yo tole dimo yomo vero Yesu Kristo na kitole dimo ekime kama giate la sprana ekene giate la arito ekene giate la tena ekemo giate la des one di medios pia kero di kobe kwamo pia sokyo gotera paka tuate banga amina igonga kibona nga noona ari ase chinka chieito ekero ora anyora omogaka nomong'ina na abana bagochiera ase ensemi eywo kero yomo bagotara ase obwanchani nki gaki kera asinya ase nkeria abana bami nki kera asinya ase nkeria nabatebia gento nkeiyo noonya kere gento niga okonyora ng'a omonene oito onyarire koba Ogo prosesenia. Efe nge nchi yaki. That is it. Obu anjani mboro. Tadi obu anjani weka. Igo tawa koledi inta sobomo. Inge nchi ende tubuate kerenge rie kemo. Nogo semerio komo. Nogo segeta nao komo. Pona se nche reyo. Igo toko buate rana. Neke ato ame toko buate rana. Pona matoke gosa matunda. Po ikanya arekoba akarorekana. Tidi alise itogu siyeke rana arengo ororo. Ya wana rekoge ndeka tokoye na mugondo na ate umwe na spora nga bone yo dokero yo akire mwa wana bantu ba akire mugondo ye ayo kogenda obe ko buoyo nchede ya ili ebi kom ebi kwende ngo ake bi kamago abana na ino yende mwa koro yo mwa bwate ngoli oyo mwa bwate ngoli mwino oyo ne kor magaiga na abanda bande mobe ke kibando ko makonyoranga na ino abande kor magaiga mogo tuba hani twa korega asiye ya senge chiyoko bwatira na kibando twasimeka twakora nekero twakorira abancho kono twatebi ng'a omonene emirimo yaito twakorire twakorire eyatigeire ne yao twasaba twateyo omonenga bono goikera abwe oko munabikwama munabikomera nigoro yao ntu twagende twaganyama tukosaba saba goika sporo ndenga rende otale kogenda bugirango chikora kibando chiamerire nainje nasoebi bigoro pu bugirango Nage na nanya mune kibando chisoge teru ya. Nki kia agea. Toka buatira na. Oko buatira na vana vami nto. Oko buatira na. Inka vwe mina vwe. Oko buatira na nko buata matunda. Oko buatira ige sarigi ya. Ora wate wanga ki. Mumanye nga inwe. Niko intre. Niko tole imebele. Ose niko tole bimo. Vyo mobelo Yesu Kristo. Na weta niko. Nonye na mauga ye. Ono, na inde koro onko li ikare koro wa sege tabu kiawa koro saa isa to ikomina isano nemo. Nkwana nera akare kukwana nero mwangu na yunensi, haba koro saa inisa to, eke bungo kia ye, ikomina itano na kemo. Nki akare kukwana gusi igoro yoko wa na Christian Fellowship. Lingana ya Kristo limenye aso wonge ime ya ino. Mwe moku. Moko tokuoro kerania na goterania asogo maini wansi. Mwako tera asichi saburi na matera nechi ngele kiumo ika ase owakira nyasaye ng'ambiye mono ase chingolo chaino ime bono lende okona koro kwani kwa nyasaye bono tuira nanga ali sikanisa chaito kala ariyeri ali sikanisa chaito right back home ali kusi bono mwarorire bicha yanka muna mwayo okora naendere nchungo maiga ase twachire nse ya maiko ase tore tokome na sogo sanga riyeri yanga ntobwato bwama tobomboro yesu akaoteba ng'a polo akaotorikera gwete ase amaigetabe kia bakorosai ng'a ring'ana ria kristo rinyare koo rikomenya ase obonge ime yaito tokoerokerera na gotebererania ase obong'aini na kobua mono ase amatera na echingera akonyara koba akomobaka nyasaye ase obuya ime ya echinkoro chiaito gochia ase omonene bono iga wamatobo mbora ose kero togotera iwakonyang'oria ori na omogirango ori kai arwete ori na omoruroche obe oyo rende ori na orero oyo rende ero neguchi mwena orinkenya ori na omonyangori bono kwanyora etobwate gose twaikera twajang'ene mwamu yama ese kiang'o bono ntobwatio obwamate bori bogotobeka mobwato siba kegima twasoa ase engori eyemo ekiagera nyasaye oito atotubire na amanyi nga ayamo lero chinsa kianda cherimambia kero naro okora masomo ane na inche natema korigereria igoro ya omogano bwa omonto omomwamu na omorabu ekaonya gosoma magiko igoro ya omonto omomwamu na omorabu engenche ende white and black enaikera naikera mpaka naja konyoranga abanto abamwamu bonsi pi nyasaye kera agotongeresa abanto abamwamu barengo ayi naye nainche nanyora konya korigereria naro naikera bono ekero konya korigereria ende riswari emagoche ng'akibono yanyarekanete naende abanto abamwamu naende bakagenda bagaikera bakaramba abarabu ekia bonsi nyo barenga abamwamu ng'aki yanyarekanete bakaba abarabu ekitari gaki nare kwegeri egento ndere kwegeri nkeri ng'aki oboinche mbore bwasoire ime yaito bwatotagoire bwakogera totabwati obwamato obo iga obomo bogototuba obwamato obo obomo obwamato maete ekero bwa borororo twatubirwe na amanyi nga yesu kristo n'obwanchani bwaye titogotwara chitoto titogotwara emepaka titogotwara ng'oyo nyarebe oyo nyare twesi bigo toraba abaana ba yesu kristo etoraara okwe sons and daughters of god nabo twakora okwa igo akiri bono ekero okogenda gochime oyo omonyaribari oyo nomogetutu oyo nomonchari oyo nomomachoge oyo nomobasi oyo nomogirango maato mogirango rogoro omogirango gwesi bono kwanyora ng'a ekero egoikeraga abwe bono nonya nogosasima gwaito gogoko ng'a and if you can break down mpaka nona ase chinka kwanyora ng'a abana bakoibwera mama abande baibwera tata abande banga koibwera bono kwanyora ng'a nonye na amaseseni bwe baminto iga agosinya omong'ina abwate ekiombe kiaye omogaka abwate ekiombe kiaye bono kwanyora enkere divided nekere ekoba divided bono momanye ng'a chinguruga abunchiyo enkende yonse divided mochionde bwensi ore divided abu mose iyo yatu yasira ekiagera mokonyara koba mokorwani omobisa oria monyakaba mokomobwa lakini ekero morachamo mobwaterane mosokoererania ekanisa eyo igoike kine nabo igo ekeiye ikebwaterane ebintu bikoreke ase omoroberio na amatunda goika nyara koba akororekana ase nka poro naende nkorikara ase egetabo ekia abakorosai bere kebungo giakabere naende nkorotebiare ng'a amang'ana aya anyare koba akororekana ase tore abatwarangeriwe ase okobamo nokwegena okomo nogosemeria okomo ng'aki agokwana erinde moremi bwe ase chinkoro chiaino chinkoro oja nianza vizuri erinde baremi bwe ase chinkoro chiabo kubara abuata ni huya so wanjani wanyore obonda wonsi asoko manya wonsi weke ene wanyare kumanya obovisu wanya sae enjo yae Kristo mangana ya ni gare ko nyegeria kerona ko nyasoma abancho mangana ni gare ko nyegeri mboni ngai wishi ga ke kanisa yito kinka cheito kikanisa cheito ko nyora chiare nga mangana ya nya kin ko chia bo chinyare ko ba chigo segetwa nga kichira segetwe onye ntori go chamo nya kyora chisegete nga kitwa nyoro go segeta no koiga na kobeka na chinguru echiga onye titori go chamo tari go dio onye ntobwata niliama sobu anchani kero korarigereria korarigereria kero tonora korarigereria binte binge obu anchani boy to bwa kure bwa bu mboyo obu achete bokasira ne kero bu anchani bwa bolira asenka Fono, chochote chaweza tokea. Ekero wanja nivuwa bolira senka kende yonsi na wakira aboro. Kira to, kira chicha senkeyo. Ekia ure kero wanja nivuta iyo. Oposti yo wanja nechisegi na mariomana. Aina rara waka rorekana. Kiuwi, chisegi, kurangirania basikari, utigana, ama kweri. Vina yigocha, kero wanja nivuwa bolira senka. Wano tigana toke enda sobu anja nivu kero buwa boli la saba kresto. E kero buwa anja nivu wa boli la igati ya wa kresto. Igo konyora, e grupo ya mwego ikaransa ya tereka umorandia. E grupo ende ya ikaransa ya supporti umorandia. E grupo ende ya ikaransa ya koreka ande ini agene istia valisia na barai veke kisemo. Wano asenchere yeiga kwanyo nange kanise yeiga. Asenge njungo mbali kura unomo ika chisegi choka chira ororo obu anjani buwaseri iwe buwachire isiko ponege ndo kira ororo nomo iko virecha neke nomo iko virecha ororo ama sese ni wa kukina angawa kore kanasi jikanisa neke nomo kina korotani kore kanasi jikanisa niko konyora kere sabato Aba antobale miya moja kuruchanwa mpaka disemba. Asenge nchi yaki. Ikanise yeko me ngomba. Nkiyame le ngomba. Ikiyagewa obu anchani. Bolibu wale kogera bolo ekane. Woke. Wogera abange mwe. Mwe kane chingu na gosege. Tana. Tibo iyo. Na onye mbo iyo. Aba antobale nchingo chikorie kanise iye vitina. Wanya oyo mochire ochimoino oyo mochire ochimate oyo mochire ochibogeka oyo moya kwenda ochidogoro pono kwanya oranga finally ekanisa ya agure pono ekero ya agure nki kiabora ushirika yobo kristo amuna ba kristo ushirike iya abulire ne kreko bora igo pone mechando ko ikero lekana abana ba minto kisegi ko ikachiro lekane Mpaka natengo mwakoyo, ntolikoro unanyarewe, mwakoyo, ntote timora andi alu wa segete, ntobuata balandi baitonka, wona habana baitole, niko tote taego mwana bueri daba. Son of the soil, nea tote tatu lai. Ekelego ikiraga abwe, mwumanyenga mwasoile, asaa kongu, wona asemodigele tindoche, na onye yeso tawa kolevi kone. Kerobu anche nivu aboli habana ba mintu. Kerobu anche nivu aboli le. Yani onye ntoko sege tena asi chinkoro. Nga kia yoko soma igoro ya kumaliruwa volonga ase nchere yoko egena. Oho, nchebone kerongo soma ya todike igo okumaliruwa volonga igoro ya ase nchere yoko egena. Ayana rongo nyara kovanko ligire liya. Ok, ayerende nga kio konyora, wasi nga kio iweta mangana ya nga ki kumaliruwa. Eria justification by faith. Okay, ainkiora atuereze go ya sanctification. Ogo chemeka, yugo yogo chenua. Nga kia yoko nyora mangana ya. Aya, nondo ijo atelanga, okay, aya nga kia yoko nyara kabogo koibu moroberi, gose atobi kie go kwanele go ya investigative judgment. Kose nga kio konya rakaba kukoiwa igoro yomu maraike nchi yomu maraiko mutangani Nga chora nyako wa kukweresa. Igoro ya oko ve. Derao dikirae. Eri yorogirio moerio. Osege tuwekio moerio. Nga chora nyako wa kukweresa. Igoro ya. Derata rin. Embura yo muovo. Nga chora. Yani. Kero ya magu ata. Ense ya magu participate. Eka nise yo sanana wanda wazipi. Igo wago chororo. Kero ya magu ata kukweresa. Muna asome, muna anyori, epa kapu ye ibungu. Ine re kanisa, okuna kuwa segeta marika agorotele. Na haba kresto na waka nilibabe igo. Nenye wako wa igo, hikanisa cheitogo ikachiko ine, na wanya uko kina, avange balibaro mosuntego ikawaiti asobo rabu. Nkikiaira, ayata leo tonyora wana wa mintu. Na asenge ncho, obu anjali wanya sae, tuangire kukutuara, intuwa se intuwe. Ekita abukia marakisa to ikomina isano na emo. Nakia kote eba, marakisa to ikomina isano na emo. Kiliyo awanta uwa mwile kato mwanele, wakaba wa kubwata na barawa se barawa. O mwanele agategele la kaiwa mangana abo, na ebuku yoko inyeke inyorio eka igorua so gosio uwa ye, aso kwenyora aguo wa moiro kete na waengere tie igoroye lietari yae. Pia mwana wa soo soo mwukoko yeke wako ligire lieta wakia luka 24, 13 na 15. Kono asaba anta wa moiro kete wa mwanene. Igo bago kuwa na tuwana nara. Igo bago kuwa kwele la niya. Igo nguwe taye ayo moiro kete nyasai. Pami entere la niya. What era na, era era niya. You talk to one another. Ekele mogo tebe, mogo kwane era na. Ekele mogo kwane era na. Mogo tegele era na. Ono gawe, alimoko era niya, mogo tebe era niya, mangana maya, nika konya kwa recorded, nika konya kulikuwa. Nakia konya nakaya wata vanga, ege tabu yeke inyolige kalikuwa. Nkikia alige tuko se. Na mangana adi baare kukwana. Waradia hawa mwilo kete nyasaye. Nga kibare kukwana. Takiri geleria. Obo onda buwe SPSA. Tikete igoro. Agacha kutokwela somo saraba. Na mangana adi wakarekodi. Akari kwa nse. Asevi getabu gieko inyola. Na kerari kwa se getabu gieke inyolio. Baradia baari getuo. Baradia hawa mwilo getomo. Nene. Tajoko mwilo kaweka. Na ende bali bakonyara kwa baba ko meditate upon his name. Bakonya ko kwanira na korie ngamure go yeri ngamuri anya sai. Igo yeri etari aye. Tato ta goti wapoken. Konya ko chencha na konya ko yane binera. Ota gotiga ikeri ke kwa chire kanisa genda mukwanira nga ki nga kinya sai anjete nse paka kamuru mwana ro mumaima. Eriete riona ki for this, for so God loved the world. Eriyo kamo kwegera ika nonu mwako mwagima. Mwako kwegera nga for so God loved the world. Kwa chinsi hii mungu aliupenda ulimwengu. Kwa chinsi hii, yoka ika mori igore kabisa mori igore asobu agale. Timo kwegera noni metienyetano no. Hona mangana na avura. Mwako kwegera, mwenye nye kukwana mangana yedi tina. Nopo genkani, noko yana. Na kotebanga liye li saatia li limula leo li saregete, liye li kungu li lea mwe, ayuta liyaro, mwaka ne iliko buwati la na, sakaro mwoko umbela na, ayuta iko veka na chinguru, ayuniko mwoko tagora na chinguru. Na tuwaligele iliyo, obu wama tobu ya bubo kresto, nogo sanga, na koveka na chinguru, asobu anchani. Ruka merongevele na inye, ikomina isato, paka ikomina bitano. Nekie kare wakuana. Yole ya wa mula baliba vile. Niko ya kotewa nga alitu kulidia. Wavele asubare nko wenda vare nga aso mochie okolo kwe mao. Oyole nko wakale kuruwa Yerusalemu ange kuma Elisa no naisato. Na barabuwa nko kuwa na vare nge barabuwa ase barabuwa igora asa ya onsi akarekire. Kwa kukwana na kuburania, Yesu mwenye agaikange, akagenda amona barabwo bona loche changa abodi abana bamintu muno mongo yide simbe muno so so mera mangana ay oroje duke kra ko lika mangana ay abanta ababere ba renge injira kogenda onye ndi wa kwane go yoko gechana usigo yoko chenchana usaba kwane bi asara biabo vitali kwane igoro ya Yesu Kristo Yesu ngoja go ika renge asako ba asamba ndi bagenda muno era gose kware boli naye kwara iboria abantu aba ibare babere inkira bare kogenda ochie mouse ekero bare inkira kogenda ochie mouse inki bago kwan kwere boli na ari boli eri niloko nyora marika wene kerenga ninki bago kwan igoro yoko bokiwa kwa ogo kwa Yesu Kristo kobambwa kwa Yesu Kristo nogo tine kwa kwaye nabo igoro noko bokiwa kwaye aina aroba ari kogamboka na ene manga nande tayi bago tabanga tachiko sime kachibando no bodi edi ndi ari bororo egento bako gamba igo yoko bo okobambo kwa Yesu obo tinde kwa kwaye na bo igo no koboki wo kwaye na mono egento bako gamba kabisa kabisa igo yoko itu kwa Yesu kis ikia kana kikiara andete ke karanda ensengima Jerusalem ke karanda mangana ya karanda kagenda ari bono iga ekero bago nya kugamba igoro ya Yesu yo Yesu iro muna ko ba orokera na ndo muna ko ba choini na muna akoge by the way ekero ko enda ko soma mangana yo mugano yo iga mari ko ga ko ene kerenga Yesu age ko nga pe manyetie mpaka ga ikira sa ko nga mangana kia yimo kare ko ku ko kuana akama ko mangara ane na ye ko romoge ni ga Yerusalemu tama ye kia bet ngombo Yesu Kristo mwana nya sawo bye jiko tobori aga ama yauti bwe mukete igoro na inseba kapone na Warumi igo ba mu itete ba kamosunga so musaraba lakini amangana mayanaya na indo bokiro chire go obuna bogo segeta na aminto abana ba minto obu amate obuya bogo sege Christian fellowship obo ogosanga ko kuba mna ba Kristo okosoko bwate na koko ba ukume na amu muna wa Kristo. Kebungo kia saburi ya merongi etano na isano. Kebungo kia iku muna vine. Psalms 55 verse 14. Nkie wakuana. Mera niye watewa ngani niigo tuwale kwa toko gamba. Amu amangana baya ayogo semanya. Na hende niigo tuwale kwa toko sasima amu ase nyumba ya nyasaye. Amina, pono gata uti nere niga ukwana manganga kinga, we took sweet cancer to get. Hani niko tuwa rekoleta mangana maya, yogo semania maya, anya tuwa ikaransa, tuwa reta mangana maya, yogo semania. Tariko dioka, na inde tuwa nyara koba togo tara, uchia senyu mba yomo nene, ora amo. Duwa kimoto ete tu mwego suwe tani ya lakini. Nga, ekero ayemuno mo Kristo. Wana mune kaniseri ya Metro, ST Church, in Texas, ya pasa Samson mwezi, Aromorai. E kaniseri ya, onye tari nga nobu ya abantu wagocha amo, wareka na amo, wagenda sogo sasima, na nga kiende mwale kwenye nyora. Lakini ya kero mwa achira amu mwa ikaransile mwa segeta na nagotewe la ni ngakitoko kora ikanise ya iga hawa antumareko yosavera na waya uti walibako rukubara bi mpaka kero tuwa gendo ntuwa ronki wa asewa areko weka era bi asebu kuya areko weka etorati ali asewa rose tia ali motu ali asesi na hoi asena areba abegete asota areko ika wabegete umontata asoro Naibu kuyare konya ala koreko gacho. Lakini olocha onye mbae kira ansete. Wai kire kerengo. Wako ibuana. Wako ligiji njera. Te kula abunoti gotiti. Mbare kwa yenyora. Lakini asenge nchi wabu watogo semeri okomo. Okwege no okomo. Obu anjani. No morembe. No obomo. No obu ya. Waka ikaransa. Waka ligi obo semia. Tari obo semi weka. Waka ikaransa. Wagatara kuchia somo nene, para amu, wabu wata ine. Matunda dara liaya. Bige sani ringa, kero tu agenda ororo, etu arore nyumbe gya, e nyumbe nene, abantu bono ba abolire bako yichura. Lakini rende the next 1 year, kurubono, pasa na nemo yako renge ringa kimoko igo la, chisawa diskuru, eki aneche ichure. With your leadership, na bali moko buwate ya na, abantu bono nene, niko bali nirango, Anibache baichore gabwe monyare kwa moko gura ngeri kuigola chisaba skuru chindi. Ejine rere kirenge kenene nuko nuko kwa niko nyasaye. Abantu bagendere kuibora mba baba gomba. Kuibora kemoika na kiminire tibono. Kimokora family planning ya kemoika mokole fam inuka yako kwa family planning kieno kya kya kimuna momanyete patibono totete abantu bomo nene mba kora family planning ya kemoika speech of family planning tale rongo kuanira. Igonte geta abantu banyasaye banyare ko bakogendera kuibora abana bange ko cyasubutu banyasaye pono geta kya yo ane nchiri ikomuna isano ibere ikomuna emo mo no tu mo gende 21 paka 23 nki okwana nche kwande asense ime naende Kurende abana wabare asense ime. Na inche ngu chanda asore. Kata omochenu. Obarende aso kubwa kujitari yao. Walia kuangete wabe abantu. Abamo buna inche tura abamo. 2021 ya maoteba nga. Wonsi wabe abamo. Buna ye tatore ase. Ole ima asende. Na inti ime yao. Elinde na ababawe amo ime yaito. Ense enyare kwege nanga na ya wantomete. Na obonene uria kuangete na abaile babe abamo. Una inti tole abamo. Inche amo na inche ime yao na ye ime yane. Panyare woi kirana babe abamo. Higiense emanyenga na ya guantomete ukawa ancha warabuo una kuanya anchete inche. Ono, mbia mono, okoro wa saba, ye sako to sabera wana wa mintu, kirako genda iguro, this is last prayer ago sabera wana wa ye, ago sabera boro kiwa, amo na yore inclusive. Na okoro wa saba, ye sako sabera, abantu bonsi pia bakora libwaye bonsi pi bako mwaye de bwense okona ko bosaba ko to sabira ko to bwata ni twensi yamo na bali bawo chigo cha so kwegena inga tobe egente kemo ine ere meaning yata ekina kekere nga ko ini si singa tobe abantu tore abamo tobe abantu bare abamo tobwate okwegena okomo toko teberani asobu anchani Toko kore binta sobu anjani. Toko kora, toko segeta na sobu anjani na sobu mo. Ushirika. Obu amate, obu ya. Wana wa mintu, obu amate, obu ya. Ono, mangananda mayanaya. Ono, keroko sobe tabi kia wakona kwa batomu ibere. Eye mo sobe kibunga kemo. Osobe meronge nena bibere. Na indoge ende meronge tano mo na bitano meronge ene na bitano na kemo pake meronge ene na bitano na bibere amagana na araiga agukwanerega akongo kiganga bitukoliria ria pende coast ya kuri igete abantu araiga ni goba aringa saamo ne kema ba aringa saamo inkiba gokoro igoba abwate ibirenge ile bimo igoba abwate ogosaba okomo igoba abwate okowani okomo Lakini mechando naenda na wea aliko lorekane mele ime ya abu. Mechando nele liye. Ayepetiro. Wono nao taenda kolie kero kia iye soe kia era. Igore kembele mbele. Yona ye. Nae otaeta olie kero kia iye soe kia na weko nga iye soe na ya anjete mono. Aye matayo lende mbono maete. Igote eto olie kero kia era na maete no maete nga kio. Chisataka chigo sangiriru. Bono, ene reme chano nandi ya renge me yavo. ekarigesa akabatenga nonye nabatiye mobera a Jerusalemu karabera ndiyo mbia kanyomo iko ike ndiyo mbia ekero mokonye akina babeke kingu lakini atara akicha kero omuntu goikanya areko bukwerigereria arorobore kubwaye arore mechando yaye keranye lorire edoki osabe mwaberane ekero mwaberanire omoikani gogocha omoike kero la chike kanisa abana ba minto chikanisa chikeito goika chikine goika chichore oikaba antorole siri ya siya soko kere ubo kine kwa kimoika awa antobanya sae kwa ikabanya aliko wako wa siri ya siku kina kimoika lakini wone ni chando tobu ate niri anga higo ya atu ya asira asire ngenjo ya aki higo tobu ate obo inche higo tobu ate vitina intuwa ese intuwe higo toko lige lio yutuwa tuwele menyeri uchimoinu kwa nyiri obo sio kwa sababu kwa na ya naria tuwa kwa na nabobe se ntutuwe ka intuwa se ntuwe ekia yo yuno yumwe oyo yo go kwa na bobe oko motele kemesa kwa moikyo simu hao kwa motele kemesa ilo kwa moikyo kwa mobe kesani kwa motakuna koruo motupa kama goro osiwa mokao osiwa abana osiwa bairi osiwa osiwa mosacho osiwa osiwa abana bao and kwa nyoranga tuwa mokonya kwa na waminto Yesu akagote wanga kutuara Christian Fellowship nki ya marika agote yoyo yoko ba abamo kutuara obu amate obu usirike ya yamase yoko ba aba Kristo pono naende kerongo asini yeji ingaki aketa mkia warumi ikomne sano mwona yu nesi yonda yeto mnyokoro wabu wango ila sen jeji ingaki haba arumi ya ikomine sana kebungo kia ya kia bitano paka bitano vivele mateka ya rama gana ara lero ni yewa tewanga na nyasae wako lemele ya ni nako nako lemia haba konye move noyo mwe noyo mo oyo mo imase inwe ase omuweka no o Kristo Yesu elio aso oyo mo oyo ase omoyo oyo mo munyare kumu wakanya sae tata umuano ito Yesu o Kristo iti agatana kabirike mote banga na boigo moro osani buna Kristo ere abarose tie inwe ilinye nyasae abakwe okoro rangiye mbiya mwana okoro rangiye usiye kie kere mirele wate wasege songo mbu ate mkuyane nga now may the God of patience and comfort grant you to be like minded toward one another according to Christ Jesus that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ therefore receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Mutuare kerenge li ekemo. Mutuare kerenge li ekemo. Kelomu atuare kerenge li ekemo. Irioki. Mwenye areko wa moku motoye nyasaye. Womo neno ito Yesu Kristo. Aendeki. Mwenye areko wa moku watan. Moku aligan. To receive one another. Ekele yo minta ajichire ago soe kanisa. Ekele ago ocha. Nga kioko mwari gani. Mwano mochanda no ringa. Ekele abana wa minto ba ago soe kanisa ba ago ocha. Onyobe yete kwa sewa yanga bonde mbure. Metumba nero. You know. Metumba nero. Wose nga kie ndega icha. Mna na karole nga kie basaka. Nito kwa sifani ya magoro. Umonda ako liyo liyo kwa chainse. Umuweba chera. Oliyo kwa vete viko kwa vete nago sivya. Ekele alama ete nga. Olebuwa mangere, taa konyara. Ono, ekerota wako tuwara pashiari tige kanise yu zonto liko kina. Aba antobanya sae, mbalinga ki, we receive one another asobu anchani. Ekerenge liye kemo. Evirenge liye to bile vimo. Evirenge liye to mbili vye muna wa kresto. Aba antobanya sipi, vamu aligani Yesu Kristo, vamu rututu igolo ya mare. Inere memotua iyo. Ita kia warumi ya moi komi. eba kumienta amina ba korota eba korinte ntanga ni ameke mungo yei komi nera ya marwateva nga nilongo sabaiga. Now I pray with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Aba anchoa, ogwata nkanatika orrekana sega tia ino. Ngetoto kwera Christian Fellowship. No nya keroto kujerete igo, toka nona asenka, ige minati nga obwa mate no nya nasichi nka chino ni no nyumba abwe division sinchiro rekana chikoro rekana mechando ya rekana abana ba mento na kobwa mono mwanya sai nto basa otwara ogwata nekana ekiato wata nekana mechando ya bele asenye je chinga ki kero soma ba koro abagara siebe abagara tiebere ngamini sano nemo ekemungo kiabele paka ikomi kero ya kanya chinga ki kya osome. Niyeo tabanga ki, bear one another's pardons. And so, profit the law of Christ. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Nina, amura, ezeki kakichi avuraga. Tomoko na niti gurube ento asen, tuwe. Na ito la ikena ni wajika kwa Kristo. Na asen chere yo, na ito la anyora libaga, yo wakora maya, tokore na abantu bonsi amaya na kobwa mono bali bakogenda mwanya sai kobwa mono bali bakogenda mwanya sai ono gaiga no emechandere bali bakogenda mwanya sai na butogo tandura na butogo ita na butogo kongenta kwa mwakonyora waila ni maiga so kwegena iminchire bagotigire kanisa bakorire kiango wano kwa yomoto asaire ilani na kera asaire ilani ila ukore ya chinga koime na ukore ya chinga koime toko morusi omo se chindi wane chini nene chile nseye na kore ya asaire ndi waime na neko ile chinga doja komorusi o wano kerongo chikokora abana wa mento aba ebe asaire ili kumna kianda pake melongebe na hivere ne chinga kichikobora ilo ya lewa terwanga ki now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and the members of the household of God. Having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into the whole temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Ignita ukiawa ebeso ibere, ikumina kianda, pakemero ongewe na ibere. Abana ba mitonga ki, wono ntobi ya baeti. Ntobi ya baeti kamora anche, tuwabele awa enyechi. Uru, awa enyechi, wawa chenu, wanyasve nyumba ya nyasaye. Pono, tuwaga achela seo, ebi, ebime singi, ya aba tomwa, na aba bani, na Yesu Kristo mwenyene, oyuwa vele genalie kona. Abwe afetwe spitu agachirwe twagachirwe twabwata ni wororo ne katwa bwata ni gogo mkitogo te butokore bono tonyare ko batu kwagachana ikyaera kyotu achire nyumba yo monene digo to wocho to chikwagachana digo ko muira ne getabu kya ba pripia yemo pripia ni se yemo ikebungo kya bitato na merongebe na bitano na bibere ya kuwana manganaya, I thank my God upon every remembrance of you. Only let your conduct be worthy for of the gospel of Christ, so that whatever I come and see, you all are absent, I may hear of your affairs that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Ora ko barikenga nonya tinje oga abwe na inuke mobere. Kobene ni gonte ere ko batenga. Nonya tinje abwe. Igonte ke temba tebinga. Eke onda igwa mangana intiche go setin chicha. Eki onte ke nyuma ni gomo gende ete ko kina mubwate mo kina somo iko yomo. Wana ba minto to kina somo iko yomo. Kumo iko yo to bwate birenge ri ebimonga nga kibonsi bare ko nyaka ba banyoro gutulika. itau kia wa ibira nivire. Eye mpoke gya kabere ya denga, therefore, if there is one, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, profit my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Amina, tutuare chingwe cho, abatokoro kwa ba Kristo, abatokoro kwa ba kanaba angina, abatokoro kwa gana, abashiriki, tunya aleko batoko tuare birengelo libyo, ya sawe tunika hako tukonya. Wone kerongo kore kebungo kia nekio mwaelio, lewe tamu kia ba ibirania, emero ikomi, emero ngevere na zine, itabu kia ba ibirania, emero ikomi, emero ngevere na vine, nevere na vitano. Nealini kotenga ki, now let us consider one another in order to stir up love and the good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as he is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day of approaching, the day approaching. Iwonga kibon. Wona tiyotunya akoma toko tebe, toko kwana, toko segeta, na intuwa se intuwe, aso amele memi ya. Totaliko tigako sangerele kana muna abande, totaliko tigako sangerele kana muna abande, ekia ere nere nchere ya mengi ya. Na kubwa mato imo kerele nigoro intuwa se intuwe, kubwa te kerenge heria keme kia li tukoli ya beida angeli goja. Ikole eronki tuwegera, Christian Fellowship. Kwa Christian Fellowship nogo tuwara obu amatobu ya na kusanga soa bomo na kwa towa kwa higo chikanisa cheito chinka cheito niko chila meka meke niko towa nyole chibutua abanta abange niko bala ichase yeso hituko liyesa gocha oe wegutua na endo mentue yende na inde yende kubuwa tekana nemire memi ya wako kwa leta sogo tole chinkoro ono lindi. Leo tu akero kwa hili baita kwa ndia kanisa kwa chenchana. Leo tu akero kwa hili baita kwa choranga ngolero nko sili ya maguru. Ngolero nko kena mwanye kora agera. Na ndia kera wa antaruma intiba renge kwa kena damo kwa wate ushirike ya mo. Na wanyamba liwa wate chinda muamu, liwa uchiveka chinsemu. Iko njini ndagele koretwe mesa, mwesi pi mwogo njisavela, mwanyeria aso kwenyena, utabu atibu wabanga mamura nigaiga ndiyo kori ambe wandiri ga rati and kiri and rati sichi rati and kiri whichever ndiyo ekiara mosi bogete mbu watu kwege na okomo oko semiri okomo eba atise emo yeso yomo nyasawa yomo ani ya bantu tobu watu wanchani obomo tiga wache nchana wana wa minto tiga tui wanane nyasawa tiga mwase serie toge ande reko menyera mangana ya iga. Na ndio ndio situ hata na nile chikanisa kwa monene pero sawa maavera sawa monena maavera lero ya akuavere ndinde asoga tange ta bantu bo monene aje go sasima asenye njote ne negasieri ko babuto na ne mioro om monena akuavere monena basese ne aso webo Yesu keso om boria amina kusabe Tata nyasaa umwana no moikoma chene weba kono wane kiara wa kwani lego cha setari go ya obo homo woko ba osa anga muna wa Kristo ase ekatome ata aso wikubwensi. Good Christian Fellowship nige koleto kwa moko nene asiri ichori yao nyasaa. Saitani na manye teiga na kia kwa koleto ilo watane kana chinga chichi nyinge na ende na angai kie ende kerotu achira amo. Na ndo tobe kirobo visa, tuwa suwa kogeke na nagotevele na kuramana. Ono tokonye, kiara kwenye toko la atata manyeti, lakina senjo ya watu ege ili, umoikoma chene atoro kero liye, na ndo tuwa vile, uchake kwa menyela mangana ya, e kero yeso gocho nyo lenga lige sandira ororo, kwa toro seidi, tuwa leti la sui inyumba yao. Konya abana baba, kena abana bansi abate gerera. Konya oyo mintojere mayo ntiri asenye nchijere te ya tuanche ile okwana mangana ya iga kwetera asere irinde nyasaa wa kwane go cha asituri aboyo okonyo mongina yunesi ni amate ya twensi ya mana watu ategere ile na watu atumikire mune ibekerero irinde nyasaa ito okwa makwa o korore kaneri tukolivya ono abana baba kana abana bara ategerera mangana ya na bategerera lero twensi byoto sesenye nakubwa monasi kinka cheito tobe tobwate kerenge liekemo owasemele akomo okwegena akomo nobosege to akomo kwata nane division sichiro ororo tunya akaba to okore twensi amo asobu yeno bwanje moikomo jenato sesenye aenda togitere wiki ile nyasaye kato jiko chaka naenda kato umene wiki enye ayora atoretele nyasaye ewe bako na obanene waje kwa watika wakoleke asewa ne mande ne morogawa asuwe wa yesu kiso roma boria amina. Aina mangana manena makongu na ene ni gotora ange kogenda ka lakini stirio binte binkoto bibuata sikinga jete na sikani sa jeito nga nonya ni maiga America buna tuwa icheiga ebinte stirio mbiroro nga itogo java na banya sai onyantogo tiga mangana ayo onyantogo erera ni buya onyantogo tuwaro buanjani onyantogo tiga wagengi onyantogo tiga bitina nga itogo cha ai to jaba na banya sai nje na bana ringe komentera iko moraria mbiya mono pia mono no yo minto mburo oga nere ko nyako tuoro kereria ge ko garan ko nyora to mangana mangi zane garo wa tuoro kereri na ne ni wato ko igu buya na ne tuwa kwa to sege ta kabisa aya kare bo ingana ki e karo yo minto mbura ko anaika aya nga yote neine aya nga yore na ze bitinore na so aliore aso dalala ni buya na so gengiore na yote neine ayubwe rigererie na nje nye rigererie torale nga nga itote neine pia mono muradi ase nje yeri baga na mbiya mona sama nga namaya pia mono mbiya mono mungina shiriba asante sana mga na manene chinga ki chomono mbiya mono maragoba musongo nikiye kwale kwa teba mwenye terende na orene bunia akere umuji banda gunia tego toka imbego kereme na vera toke ni imbego kereme entetere ya mimi atuji kanisa murombi ya mono murandi mbi ya mono asamanga na maya iyo nilande ya nilata vanga amangana ya kwani huli hale sechi nyomba cheito wajikanga na amangana ya nili ya ikete kwe kakare ama antoka ikete kwe nyomba toya kore kanga wucha nkachi nyingi nchibune geti kanga na rena basai ntua bachora baba barishi kanisa na baga kabaro bagwa de chinka bakora bagwe ne tokora ai kanisa bakabe chaya mwabe kabasai ngabano bwa barishi kanga basai mbata kuingiria bakungu baba ntunga bano roba kuri baba bangi na babu eshem ase kanisa ase tato minale ase mamu minale ase mungino ale ase mwako ale ase musani omu yale asabo amatubu ya uwene ete kowera ngano waba saye bakariko kwenye mire yaba kungu waba ntu igonya mangana anari jikanisa kanga kanga taa kuwa ni kaigaa huu sagiri yote kanisa aso wote na nanjira munu mulandia kuwa nanga kanga liyori ntu wate nagisiyo ilo kenya waba ilo kenya waba ntu bama nene igo hende ingo nari kata yombi yama munu mulandia amangana yondita yora ya tinge nande mbi yama naso ko tebiku kwa ya tebiku no maneno kwa ya ikiria saa ikira akolichi menemase ase akole menemase chinkoroche itanda uwezi mengonde mbia timbo ya tia mange igonga na hende na olena abantu baraba ya kangambaga cha abana abantu kangambaga cha bakungu abantu kangambaga ina bakungu abantu abande wana wabwa te tomo nga wana singe nchi wabwa ama tobu ye tuwa tuwa lile kuruwa kuruwa kuruwa se miyaka ya ito asingi nchi wabwa ama tobu wabwa tuwa tuwa lile kuruwa chikanisa che ito asiri nyorovia ito ikone dama nga na enalo kangantua chanchanga ya enelele tabu ya tie nyomba tingo enda kumucha angira achele mchandovine ya chila singa che ito nga enelele ate nyara achele mchandovine nyoro tuwa lile kuna tuwa baganiru nga ulitani mwasi ulitani mwumachoge ulitari umu nyalibari nye so montoro ya umanyo wa rogo sene nyombega bando mwa ndora kinyo montoro yoro taikuwe nyara oso uka na wadungu chika nisi iji mwa kenya na mwa kenya mwa ndusioro mwa nsaburo mwa nengo kebu takuwa tema jiyo ase ngenjonga wana ineka nisa ikulo teyo onye ntelwe chinchero gandoro muna mwiku na marika kwa nisa njembi ya mwono na mangi nale kukwana una wane wa kwanile na ikotole ero nga yore ero kuse nga yindere ero Wange wangile wituwange wichikasa senja manganaro. Wane kanisi na mwevi. Wala nyawe mbusure nenelo. Naro mungu na yetu naro. Nyetu kiwa kia nesri mingatis. $700. $700. Kingu mkwano yetu. Yonga ese guniere. Na uwe mbusure mbira atoki keroro. Mungu na wangu njetu kiwesa. Ani ntakana. Yonga ngu pingena wanyo sala yetu ntakana jona yeko. Yonga ende tikatoma nyanga na kito ukura avantu. Eh? Ala sae. Iguwa babuena etakotekera manganaya. Mbana kukula kuliawa angina wama ande baso obo so kwa hivu. Waka nawenawa hivu bago sinikuwa hini kanise hiyo. Na wano mungu hivu linaya kere umu wano hata kete kunyo mwari baga mwewe ndera. Ako ni mitu biaye. Yona kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk yao poti kwa mchuo nchuo kwanza kusajio mchuo yuko mwenyene uko na kuelela elela sika na habana haba mura na haba kaka rama ntu eh sika la nchibura omosongo ama ngana angila abu wate chinsa bia mwono mwosete niwe kwa mwono wate china kia nyasa umayete bia mwono Nande boyo sire narwa Onyansi bosina boye onyansi bosire emete onsire sire enanitigare Onyansi bosina boye onyansi bosire emete onsire sire Mwenye mwana mwesongo Mwenye mwana mwenye na mwagambi Na ikuwale kwa tema Mwenye mwana mwrali asli ibagana Mwenye mwana mwlisi ya saa mwenye mwlisi ya mbulo Sa mwenye na mayagwa tuwe ya sema Wewe ya Christian Fellowship Kono lenda inara mwenye na manene tuwa wele toko soma Mwenye tuwa wele toko soma chibuku toko nyoranga Ubu anche nyobu iga Kera toko wele ente kemo Nigo wanja ni wakole kana kera kera tuwa soma kita bukia wakola tuwa nyoranga Nigo wale nge gocha amu Wasa minyoro mwagati amu Wala gira amu Nigo wabuwa tuwa wanja ni Nga mangana ajina intago tuwege ya singa chichi Nga inchi tobu ya nete kwa toko kuru wanja ni Una wutoku kule kumono nga tobege ente ke munande tulu kule danye Sigurwe amu intuwa se intuwe Wono nye jitoko kora go Yes, ni gare ekioro kero ligocha setuli ikiare kokoranga na intutuku wate tokolebo. Ekele tokuli gire lichinga kichirichi ya kare toko nyoranga, haba igori baito muna baki, hete eba abuato uguanchani. Inya na makana ye kanisa koba nyoranga, oyo mwabona abuato gole, meru gole ika gosene, noboruwe ide buachire buo, ya nyane mere moyale nge mwondo koba are goteba ni bagenda bako nyomonto yo ika. Obunu uguanchani buare kuwa betere li bako labo igo. Lakini asinga kichiga mangana ite yoneva ni mega iga Ligera kumusana goito na asenge choko nyoranga Pero kende na bola nyoro mundo takari ese kanisa Oga akare mele mbea ya aga akare akare gokore nyorele evitoke Igo bone kere kie ngeje kanane kari ngeki siga ngoto saberane No nyeno goito korore asama gozo ime Siga ngoto mogo gori chikuto gore dani chikurecho Sote evana nye Tomate viejo, tote van en inquio buena de tego coraña, no magosa, añorido un montón, abo buena de tego moitán, y dio mate, ver el inga, aigan cuagosa, karanje ata aitabirane eria saba kuanga mabuchia sije so gekere gente kien enjo ega ko gara yeso ga jete kuri gi ya sire ire na kogetoria na intu bari tu amanyire ke ene tiango turi baria bakare go fa go ki asa na ata bi mo bari yeso rito mira ni aso weru monene uno uru guanje ni oboro gi enjo kuwa monene ro enjiri yesaga ne rito kora singa kumne kiga amangana ye bitina ne binde muna bande bate bire go tola bibeke ensemo na korwa si kinyomba chito e kanisa enge kurunka onye kanisa teli enge ya ku nyomba no tengo que ande kula ndi wosio to di kula ndi kule na gore mwe e ko gara ku nyomba mwao wante ni umo wo go sanga wo fellowship ti wo yo ni go korole kana bosa so wosio bwa bantu bande ekere kien enjo no go saba yeso kristo ngaki omonene na nje ko ni ange familia neto beto go sanga amo kongkora andiria bande baro no mugeka no yoro muya ko mwane ekina kikere kien enjo to buena ta ko to ko ligeria sama tu kaya aya ko gara kinga kitia elive na saitan diga ga andre ta ko buru ati family yango monena to ko nya kere tra beto ko menyara ringana liaye to go sasa sama Eria to coña, toña la coba todo coimo, pero di eria talía ya igual. No van a enchenar a comentar, güey, que la igual moraría en Villamón a hacer igual. Villamón hoy, un toyunes, un gambia, santi, sana, mamá Mari, no hay cual que te va. Moraría en Villamón a hacer con el igual. No hay que ir a Nirio y un tongur, orire, bicu, orira, mangana, yara, macón, y como ir a Nirio, un burro, ya sabe, en la cosa se mía, en el orio, coiro, muy coyo. Uino mweka kwa nyoriro ulio mochenu. Ase chinga kie chichabono. Mwanya bantu mba kugambiru nundu mwensi. Pako mwiko bakire. Wamanyari ingana liyo mwanene unandiri. Nonya na abu bako gende ichi kanisa. Utotewe na bantu basa liye kanisa. Wasabana wasae banyori. Labangino mungino yere mburu ngato ngete. Atiko mwano yabale ngaini no yoyatiko kwa na nu mwano mwake kanisa. Nigone era kalimoro unge. Yobono ntori kura umu abana basai gose ntori kura umu mungino yo salete. Onye binte bine biago kore biya. Aroche sobo sibu muga koye. Tigage ndelele oko gambi kukua gembo sikore na ache kwa ansa. Eke rara ache kote binya sae mbintu kie biya le kokora. Kose nere bara ache kumu imu kirika enga kie yama gina. Igo tigato sabe nya sae abami ntu tuensi. Tobe no ufu anchani. Uno yo mtu yune sea tevire. Tome nubu anjani obo nene, tome na masavira na manene, uyo mtuka anyolirobo kongu nyendi liku nyare kana, tuwa konyana, wana tuta konyaniti, mwule ndi tuu chiko konya, na kitura ikana amu, na hende ntoko nyakateba nyarewe igari ige, igari iga, tuzi kurusa niya ibige, cha toko nyaraba ntufo, sige papu kata mamonjo, undito inono yomo, atara korege tendo kiaye, kirege ento yara moyo yama nyete nchena asalitiga ni indiga lakini nachire si yeso bon nyasao ne nyabire bibebiane nyasao ne nyabira makosane iyo tiga nyasao tuwa vire tobe nubu anchani iyo nturi kunya kotewa na keringe na no keroro umusongu no aroro yoko kora umu ndo guancho gingirwe tuki yae tako mbriere vya ayariere vya umusarabu mutiko yoko na kukole vichieno vya ayanya kukora Nyasaa tu seni bariba kuiwa, nyasaa tu avere vivie tu bariba kuiwa, unomga kumto basta yonga kukuana, tu avere vivie tu, na ande tarohore, nyasaa vivie kana ero kuchakurusi umunta mamaju, ande tiga tobe higo nubu anchani, uyo mtu mburubu na nyasaa tu kege tamu nungana chere maje, asere tie ya sore enterate, tiga tu sabira nama ya, Ndurugu nya kurandia nuri ureka nisa nakole teki nakole. Tika kule viyayi. Aya mriere lina maiso. Ikea era yesu na wato kigambiro. Ako uja kumugambia. Nero wato ukubua. Ntubonu tika tuwa birane. Tokole amaya aso usuwaye. Eni ndache kuto hile yuro. Nero lache karo rogu soku. Eke rabe ikiroko bako uoko vee. Nara ina wato murari ambia munu. Mbiyo muno mama Mari. Mbiyo muna sante sana. Kuirande komenti yomo elio Kuirande komenti yomo elio Nyitura kuwa nambura nutara pate yamo Patange yamo ndwe ribaga ryo mwaryo Yo me tomo en enamorada. ¿De quién? ¿Cuál le comenta? Moralidad, quieren que no irán en un viejo y el mono no es un viejo no morir sin puro. A su gusto será mañana maya, en Italia yo corta ya o guanya soma o guanchen. Guanchen yo guanya y guanya y guacaca, mamá es vale bocora. A que lo banche y no vale canisa. Abari kwa na nani ni miche ba kuhari na bari ba kuhari hivi kani sababu ba hivi kana thorka sina tu kuhari romo ina yete ba barusi chinda ba au menyo ba ba ya chingo ba tewe ni chini amene na bumbu anjani bumbu mbura endelea kwa sote ina to kore to poli gele di to boi nyore o morisi o mbura tena sana ukoweko egera tunakoi nyora sto awele tete tororoke mtu iko tewe ni mo tu Tuwe sintuli baya ntuli babe lakini ime yao na nkoro yao ni kanisa yao kuru nyomba mwae so chagiti imu wao maa nkoro maano e kanisa chagiti kuruwa. Kenya saa tuwa wanita nivulibu na kore enderana tunya kosa vera nama ya na kore mererania. Kwa ntuba yesu na kitoro oro kirende na ki tuwawe kira umuata na niko yu utaki yu yesu yu. Amen. Kwa sinama yesu toro lakini nende. Kipa ikiripo koro rogo rogo na wano data ya na Amerika na achiri. Tinge tia sitemu kitika hakiwa amintu haki. Tienye saato sisi ni tika tuwancha me tika tunya kole merania na endo morisi oguro. Tiendera koto menta higo. Tienda na nama chiko kono kutopeka na inyo. Na wano kuwa ninyo ilipa kisima mumi. Ndo mlewa ya mutari na wani na wani mamu tewa jitori kazi wero. Tuende koma. Tuide chinko. Tutari umuoyo nyore tu mwana bagura basu nubu yanga. Amintu. Tiga satu susu ni umuri umano yang tiri naik buat event tiga buat toko ni buat toko ni apa korang bawa Yesus tuan sture maunya tuan bawa Yesus dia tu orang kau buat ni umur dia mana nanti dia mana sokong hari bawa umano tiri susu ni umur sebulan siapa umur mai seglopu dia mana ingat buat kubia dia mana mungkin amra Mwachumu tege ringo kora tura somburo belio yo uo wamate wienka asiri tukulia lero. Kuto tutara kura antari na somu kwa ni wiri tukulia lero. Tegi tukubato kukotera kore kaiga. Kotera nganji teke gima. Kero kindi kukutu susini ya. Na indi asi enchire ya bene kimu wanchani. Mburinka panapo peno. Seme yo mo chomo tegen bi mona sing choko wa mona ito somoro beli yo ono ko korande marandia na korora yang mbate nambe ye te kemo bi mona marandia marandia no ole halo halo okay yo korang o kararak yo min tomburo namba yao ya buto kire wano wiko chura angeli na hindi ko mbiyo mwano mwancho mtakiri ya singi nchiyo kwa mwana intuwe kara chinga kechi negendi yenga wasisi ni kwa somoro beli yobe